ятфэнэрэшъ Христос шъхьафитныгъэ къызэрэтитыгъэр. Арышъ шъхьафитныгъэу Христос къышъуитыгъэм пытэу щытетэу джыри зэ пщылӀыныгъэм ибж цӀыфхэм зытырашъумыгъэшъхьажь. Сэ Паул шъуасӀорэм шъуедэӀу, цӀыфхэм сунэт зяжъугъэшӀмэ Христос ишӀуагъэ къышъокӀыщтэп. Джыри сэ къэсэушыхьаты, хэтми сунэт зязыгъэшӀрэм Таурат хабзэм итпстэури ыгъэцэкӀэн фае. Шъо Таурат хабзэм итхэр жъугъэцэкӀэнхэм игъогукӀэ тхьэм ежьым дэкӀэ шъыпкъагъэ шъуиӀэу шъузэрэтитэщтым ыуж шъуитэу шъущытмэ, Христос шъубгъэдэкӀыгъ, тхьэм нэшӀи къышъимыфэжэуи хъугъэ. Ау тэ шъулӀэшъухъуныгъэ зэрэтиӀэм пае, тхьэм ежьым дэкӀэ шъыпкъагъэ тиӀэу тызэрэтитэщтым тыпэплъэ, тхьэм псэлъапӀи арэущтэу зэрэхъущтым тыщегъэгугъы. Сыда пӀомэ Христос Иисус тыгухэм арылъмэ сунэт ташӀыгъэу тыщытми тыщымытми арэп Ӏофыр зыдэщыӀэр. Ӏофыр зыдэщыӀэр тишӀошъхъуныгъэ шъулъэгъуныгъэ къызэрэхэкӀырэр ары. ГъуэгузанкӀэм шъутетэу шӀоу шъурыкӀощтыгъ, шъыпкъагъэм шъуримыгъэдэӀоу хэта пэрэу хъушъэхъугъэр. Арэущтэу шъузыгъэшӀагъэр тхъо зыбынхэм ащыщ шъухъунэу къышъуаджырэр арэп. Дэджэпсыр макӀэми тхьацур зэкӀэ игъэшӀэӀу. Зиусханэр тыгухэм зэрэрылъым пае Ӏофхэр сэ къызэрэзгурыӀохэм фэдэу шъуари къызгурыӀонхэм сыщэгугъэ. Хэт щыщми шъузгъэгумэкӀэм имысагъэ фэшъуашэр ыгъотыжьыщт. Сшыхэр цӀыфхэр сунэт ашӀыгъэхэу щытын фаеу джыри ясаӀэу къызэптыми, сэ язгъэӀугъэу аӀозэ цӀыфхэм пцӀыкӀэ зэраӀорэм фэдэу сыд пае цӀыфхэм джыри къин сагъэщэчыра. ЦӀыфхэр сунэт ашӀыгъэхэу щытын фаеу джыри язгъэӀу зэптыгъэмэ, ашӀым Христос къащым зэрэкӀэрэкӀахьыгъэм икъэбар цӀыфхэм агу зэмыӀун зи къыхэнэжьыщтыгъэп. ШъузгъэгумэкӀхэр ӀуагъэкӀыгъагъэхэмэ, сшыхэр шъхьафитныгъэ шъуиӀэнэу тхьэр къышъоджагъ, ау шъушъхьафитныгъэ шъупсэкӀодышӀэ шэнышъ зыкӀэхъопсырэр шӀэнэу ушъхьагъэу орэмыхъу, ау шъулъэгъуныгъэмкӀэ зыр зым Ӏоф тапхэ фэрэхъу. Сыда пӀомэ Таурат хабзэм итпстэури мы унэшъо закъом къеубыты. Опшъхьэ шъузэрэплъэгъурэм фэдэу уигъунэӀуи шӀулъагъу, ау шъузэцакъоу ыкӀи шъузэрэшъузэпытымэ шъузэрэмыгъэкӀодыжьыным шъуфэсакъ. ШӀугъэу тхьэм псэлъапӀэ дэжь къикӀыхэрэмрэ Ӏэягъэу цӀыфым ипсэкӀодышӀэ шэнышъ къыхэкӀхэрэмрэ. Арышъ къышъосэӀо, тхьэм псэлъапӀэ къызэрэзгуригъаӀорэм тетэу шъузекӀу, ашӀыгъэм шъупсэкӀодышӀэ шэнышъ зыкӀэхъопсырэр жъугъэцэкӀэщтэп. ЦӀыфым псэкӀодышӀэ шэнышъ зыфаер тхьэм псэлъапӀэ зыфаем пэуцу. Тхьэм псэлъапӀэ зыфаери цӀыфым ипсэкӀодышӀэ шэнышъ зыфаем пэуцужьы. Шъузыфаер шъумыгъэцэкӀэшъуну ахэр зэпэуцужьых, ау тхьэм псэлъапӀэ къызэрэжгуригъаӀорэм тетэу шъузекӀомэ Таурат хабзэм ӀэчӀэгъ шъучӀэтыжьыщтэп. ЦӀыфым ипсэкӀодышӀэ шэнышъ Ӏэягъэу къыхэкӀыхэрэр нафэх, мыхэр арых. Зинэ сшӀэныр, гумыкъэбзагъэр, мыхъом шӀэпсэукӀэр, тхьэнэпцӀхэр гъэлъэпӀыгъэныр, ушхъухьаныр, зэпыиныр ыкӀи зэщыхьаныр, шъугъэныр, губжыныр, цӀыфым ежь ышъхьэ нэмыкӀ шӀумылъэгъуныр, зэмызэгъыныр, куп-купо зэхэкӀыныр, зэрэуджэгъуныр, цӀыф укӀыныр, утэшъоныр, шъхьарытӀупщэу ешхэ-ешъошхэ сшӀыныр, ащ фэдэ нэмыкӀ Ӏофхэри. Ыпэм къызэрэшъосӀуагъэм фэдэу джыри шъосэӀожьы, ащ фэдэхэр зышӀэхэрэм тхьэм итетыгъошхэкӀэ Ӏахьэ къалъысыщтэп. Ау шӀугъэу тхьэм псэлъапӀэ дэжь къикӀыхэрэр мыхэр арых. ШӀулъэгъуныгъэр, гушӀуагъэр, гупсэфыныгъэр, щыӀагъэр, шӀугъэр, гукӀэгъуныгъэр, шӀошъхъуныгъэр, гушъэбагъэр, зышӀэныгъэр, мы Ӏофхэм къапэуцужьырэ хабзэ зишӀэп. Христос зыгуи цӀыфхэм япсэкӀодышӀэ шэнышъи шӀуалъэугъэбзэджагъэхэри яхъопсэныгъэ мыхъунхэри къащым тыраулӀагъэхэм фэд. Тхьэм псэлъапӀэ арышъ шӀыӀэныгъэ къытэзытырэр ащ къызэрэдгуригъаӀорэм тетэу тызекӀон фае, тызышӀошӀыжьэу, тызэрэгъэгубжэу ыкӀи тызэшъогъэу тыщэрэмыт.